พระอีสานของเราก็เลยเอาบุญพระเวสสันดรในหน้าร้อนตอนเดือนสี่ให้มันเข้ากับฤดูกาลนั้นมันก็ถูกต้องอยู่แล้วเอาละที่นี้เราก็มาพูดกันมายืดยาวแล้วอยากจะรู้ให้ชัดเจนลงไปว่าเราได้อะไรในการเอาบุญพระเวสฟังเทศมหาชาติเราได้อะไรในการเอาบุญพระเวสสันดรในยุคปัจจุบันนี้ควรจะทำกันอย่างไรอาตมามานึกถึงว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่ควรจะมีคุณมีค่าในบุญพระเวสสันดรนี้อย่างมากมายก่ายกองเลยแต่เรามันนี้ในจุดที่มันเป็นเปลือกเป็นกระพี้ข้อภายในจำนวนคาถาผันทั้งหมดในพระไตรปิฎกเล่มที่28มหานิปาตพุทธกนิกายรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องพระเวสสันดรความจริงนั้นในมหานิบาตคือในชาติใหญ่ๆทั้ง10ชาติเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องพระเวสสันดรนั้นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบุญญาบารมีธรรมต้องสมบูรณ์10ประการคือพวกทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาวิริยะพวกเนี้ยแต่ละชาติบางชาติก็บำเพ็ญเนกขัมมะอย่างเนี้ยบางชาติก็บำเพ็ญศีลอย่างอีกใหญ่บางชาติก็บำเพ็ญความอดทนบางชาติก็บำเพ็ญอุเบกขาบางชาติก็บำเพ็ญการเป็นผู้มีปัญญาบางชาติก็บำเพ็ญความเป็นผู้มีสัจจะบางชาติก็บำเพ็ญเมตตาธรรมอย่างรุนแรงเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละชาติที่บำเพ็ญอย่างยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยพระเวสสันดรเรารู้ว่าเป็นชาติที่ให้ทานอย่างยิ่งใหญ่แต่บุญอย่างอื่นทำไมเราไม่เอาบุญเปเมทำไมเราไม่เอาบุญมหาชนกทำไมเราไม่เอาบุญสุวรรณสามทำไมไม่เอาบุญเนมิราชบุญภูริทัตบุญมโหสถบุญจันทนกุมารบุญวิทูรบัณฑิตอย่างนี้ทำไมเราไม่เอากันเราก็มาตอกย้ำเอาแต่พระเวสสันดรความจริงนั้นแหนเรื่องพระเวสสันดรมันมีทุกอย่างมีคุณธรรมแทบทุกอย่างไม่ใช่เป็นแต่ฐานแต่เป็นคุณธรรมที่จะสอนให้เรารู้มีชีวิตทุกๆรูปแบบเรียกว่าโลกกระทำทั้งหมดได้และก็มีเสียมีหวานมีชื่นมีเขินมีขมมีโศกมีเศร้ามีพลัดมีพรากมีจากมีจรมีการกลับสู่นครกรุงศรีพีอะไรต่างๆเราจะเห็นได้ว่าเป็นชีวิตที่โลดโผนผสมผสานกันอย่างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะสอนใจให้เรารู้ว่าชีวิตนี้หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมจะดีเลวยังไงก็ตามมันแล้วแต่กฎแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทำมาผลของกรรมไม่ว่าจะดีจะชั่วขนาดไหนเดือดร้อนวุ่นวายขนาดใดเมื่อหากยังมีบุญมีกุศลก็ยังช่วยคลุ้มครองชีวิตที่โศกเศร้ารันทดอย่างชีวิตของเด็กทั้งสองคนอย่างกันหาชารีแทนที่เสือจะกลับช้างจะกินตายอยู่ในป่าชุกชกไปแขวนเปนอนอยู่บนนู่นก็ยังมีเทวดา อารักคอยมาดูแลรักษาชุกชกแสนจะฉลาดก็ยังหลงทางเข้าไปจนถึงกรุงศรีพีเจตุดรเป็นเหตุให้พระเจ้าสนชัยต้องได้ไถ่คืนมาชีวิตน่าจะตายกลางป่าแต่ก็เพราะบุญกุศลบุญจากบิดามารดาบุญของตนเองที่ได้สั่งสมอบรมกระทำมานี่เราจะเห็นตัวอย่างชีวิตเพราะเวสสันดรเกิดมาบนความยิ่งใหญ่อลังการนครศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะของพระเจ้าสนชยราชเป็นกษัตริย์ต้องมาอุบัติกำเนิดอยู่ในกลางถนนตามตรอกซอกซอยจึงมีชื่อว่าเวสสันตรแปลว่าอยู่ในระหว่างของพ่อค้าเกิดมาอยู่ในระหว่างถนนที่พ่อค้าขายของนั่นเองแทนที่จะไปเกิดในพระบรมมหาราชวังอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าคนดีนั้นเกิดมาแสนจะยากเกิดมาแล้วก็ต้องมาเป็นคนสาธารณะไม่เป็นคนของผู้ใดเกิดในกลางถนนเป็นเครื่องหมายบอกว่าชีวิตสาธารณะคุณงามความดีสาธารณะที่จะต้องทำแก่โลกแก่สาธารณชนเกิดมาแล้วก็ไม่ได้กำมือมาตั้งแต่ในท้องแบมือมาตั้งแต่ในท้องไม่เหมือนรูปของพวกเราเกิดมากำมือมาแบเอาก็ตรงที่เราตายแต่พระเวสสันดรแบมาตั้งแต่ยังไม่ตายเรียกว่าแบมาตั้งแต่เกิดมาได้แล้วลืมตาไปรอบๆลืมตาได้มองไปรอบๆพูดจาตรัสได้ขอเงินพ่อไม่ให้ทานตั้งแต่ตกฟาก การมองไปรอบๆนั้นเป็นเครื่องบอกว่าฉันไม่ได้เห็นแก่ตัวคนเดียวฉันจะต้องเห็นแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายชีวิตนี้คือการเดินทางหรือร่างคือศาลาที่อาศัยผู้คนทั้งหลายในโลกนี้ก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนที่ร่วมเดินทางในวัฏสงสารมีอะไรพอจะช่วยกันได้ก็จะต้องช่วยกันเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงอีกไม่กี่วันก็จะโบกมืออำลาญาติปิดดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรตายเข้าหรือแห่งชีวิตไปเพราะนั้นเรื่องของพระเวสสันดรยังเริ่มต้นด้วยชีวิตที่ผ่านพ้นจนทะยานเลยทีเดียวเจริญรุ่งเรืองมาอายุได้เพียง4ปีพี่เลี้ยงนางนมที่เอาอกเอาใจเกือบจะไม่ได้เหยียบดินเหมือนเกิดมาบนสวงสวรรค์แต่มีเครื่องประดับประดาอลังการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริตนินจินดากำไลแขนกำไลมือสร้อยคอทอดแหวนมอบให้แก่พี่เลี้ยงนางนมสุดท้ายก็ยังไม่อิ่มใจเมื่ออายุได้4ปีอยู่ในกันหิมพานนั้นอาจจะเป็นหัวใจแห่งคาถาผันหัวใจของพระเวสสันดรคือความรู้สึกนึกคิดอุดมการณ์สูงส่งของพระเวสสันดรในกันหิมพานพระไตรปิฎกเล่มที่28ท่านไปเปิดดูข้อที่1051พระเวสสันดรอายุเพียง4ปีนั่งระลึกถึงการให้ทานเรียกว่าพระหิรัคทานทานภายนอกเราได้มอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดเหลือแต่ทานภายในสิ่งที่เรามีอยู่ในจิตในใจอัจฉริยฐานถ้าผู้ใดมาขอเราจะให้ดังแก่อธิษฐานว่าหัตถยังทัตถยังจะคุ้งมังสังปิรุธิรังปีจะทัตถยังตยังสังเวตวายิโกยิยะเยมะมันผู้ใดจะมาขอดวงตาขอหัวใจขอเลือดเนื้อขอวิญญาณเราได้ยินเราจะมอบให้เอาตัวเราไปเป็นคนใช้ที่ไหนเราก็จะให้โรงการสูงส่งอย่างนี้แผ่นดินแผ่นฟ้าเขาเสนนุราชสั่นสะท้านสะเทือนไม่มีจิตใจไม่มีวิญญาณอันนี้คือหัวใจของพระเวสสันดรเราได้กันไหมเอาบุญพระเวสสันดรแล้วผู้คนพวกเรามีจิตใจความเห็นแก่ตัวน้อยลงไหมความเมตตาปราณีเอื้อเผื่อแผ่อย่างน้อยได้สักหนึ่งส่วนร้อยของพระเวสสันดรก็ยังดีบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขโลกปัจจุบันนี้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ผู้มีความสามารถตักดวงจ้วงเอาผลประโยชน์ทำลายทรัพยากรธรรมชาติโลกปัจจุบันนี้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้มนุษย์ผู้ได้มีเครื่องมือมีความรู้ความสามารถทำลายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวโลกจะอยู่ยั่งยืนนานอยู่ได้ด้วยความเสียสละจากขัดธรรมมีตาปานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันไม่กักดุลกอบกวยเอาแต่เพียงคนเดียวไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมิฉะนั้นก็จะตายด้วยกันในโลกนี้เพราะฉะนั้นบุญพระเวสสันดรนั้นจึงเป็นบุญที่เน้นไปที่คุณค่าทางสังคมและสอนให้เห็นว่าชีวิตของพระเวสสันดรนั้นเมื่อเจริญรุ่งเรืองเพียงอายุ16ปีก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่แห่งสีผีเชตุดรสุดท้ายถูกขับไล่ออกจากพระนครอันรุ่งเรืองแต่อย่างไรก็ตามในการถูกขับไล่นั้นเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตผัก 6,000 อย่างใหญ่หลวงสูงสุดแล้วก็ตกต่ำลงกลายเป็นบุคคลไม่มีหัวนอนปลายตีเร่ร่อนพเนจรเข้าไปสนในป่าชีวิตบัดนี้อย่าว่าแต่ข้าวเลยที่จะกินอะไรอะไรมันก็ไม่มีต้องไปหากินหัวเผือกหัวมันในป่าตั้งกระทำความดีชนิดที่ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดให้ทานในพระบรมมหาราชวังแต่ประชาชนก็หลังนี้แทนที่พระองค์จะน้อยอกน้อยใจพระองค์กลับเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเป็นเช่นนี้เรียกว่าโลกกระทำฉาบไม่ติดชีวิตไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนจากพิษแห่งโลกกระทำในโลกในแผ่นดินพระองค์ก็เดินทางเข้าไปสู่ในป่าไม่มีความน้อยอกน้อยใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทงไปเหมือนภาษิตอันตรพันทั้งหลายยอมรับให้รู้ว่ากรรมมีเวรมีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีและสวรรค์มีตาดังที่เขาว่าในเรื่องเป่าบุญจินก็นี้ไม่ได้ฆ่าคาสายตาของสวรรค์ แม้จะเดินทางด้วยความยากลำบากไม่นานนักก็ไปถึงเจตารัฐเจตารัฐก็เชิญขึ้นปกครองบ้านเมืองให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกแต่พระองค์ก็ยังมองไกลกว่านั้นว่าปัญหาจะตามมาระหว่างสองนครเจตารัฐและสนชยรัฐศรีวิราชก็จะเกิดการกระทบกระทั่งรบราฆ่าฟันกันเพราะเราคนเดียวความเสียสละยิ่งใหญ่ไม่ได้เพื่อพระองค์แต่เพื่อมวลชนเพื่อโลกทั้งโลกเราจะเห็นได้ชัดแต่พวกเราก็ไม่ได้เจาะกันหรอกในเรื่องเหล่านี้เสร็จแล้วนู่นไปอยู่ในป่านี่เนี่ยมาดูคุณค่าคุณธรรมที่เป็นเอสเซนต์เป็นแก่นสารจริงๆนอกจากความเมตตาปาณีนอกจากการเชื่อบุญเชื่อกรรมนอกจากการไม่หวั่นไหวนอกจากการเชื่อมั่นในคุณงามความดีของพระเวสสันดรแล้วก็ยังมีนางมัทธีอาตมาขอใช้คำว่ามัทธีนะว่าตามภาษาคนอีสานว่าตามภาษาคนลาวว่าตามภาษาคนภาษาบาลีดั้งเดิมเขาไม่ได้บอกว่ามัดทรงมัดสีไม่รู้ไปเอามาจากไหนมัดสีบังอมิตรดาบังในภาษาบาลีดั้งเดิมบอกว่ามัทธีจะปุติเกทิสวาทูระโตโสจิมาคะเตวาลุณีวะปะสังสันติธนทาราพิสินจะถามเมื่อนางมัทธีได้มองเห็นลูกในน้อยทั้งสองเดินมาแตกไกลด้วยความปลอดภัยเนื้อตัวของนางก็สั่นเพ้อเหมือนแม่มดถูกผีสิงขณะนั้นน้ำนมของหล่อนก็ไหลออกมาแล้วก็วิ่งไปหาลูกไปกอดกันแล้วก็หมดสติตอนที่แม่กับลูกได้พบกันเหมือนแม่ไก่และลูกไก่ที่กลางปีกวิ่งเข้าหากันตอนจากกันนานแล้วไปเปิดอ่านดูในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกว่ามัทสีในที่ภาษาบาลีล้วนๆก็บอกมัทธีมัทธีจะปุติเกทิสวานางมัทธีได้มองเห็นลูกทูระโตโสติมาคเตเดินทางมาด้วยความปลอดภัยตั้งแต่ไกลเข้าใจว่าลูกตายหมดแล้วยังมีอยู่ก็เลยดีใจลืมปู่ลืมย่าลืมพระสสุระวิ่งเข้าไปหาลูกลูกวิ่งเข้ามาหาแม่น้ำนมแม่ก็พุ่งกระฉูดออกมานมห้าวว่าไม่ลูกตายแต่ทั้งเนี่ยแต่พวกเราอะนางมัทสีนางอมิตรดาทางอีสานคนลาวของเราเอาตามตำรับภาษาบาลีดั้งเดิมไม่ได้ดัดจริตจักร้านไปพักคนภาษาอะไรหรอกเป็นอันว่านางมัทธีนี้ก็เป็นคนที่มีคุณค่ามีคุณธรรมสูงส่งขณะพระเวสสันดรไม่มีหัวนอนปลายตีนพายแพ้จากท้าหนึ่งดอนทุกอย่างมอบโอกาสอันดีงามให้เธอมีผัวใหม่คือหาบดีมหาศาลผ่ามหาศาลแต่เธอบอกว่ากระหม่อมค้าในป่าใหญ่แม้จะมากด้วยภัยฉันไม่ยอมถอยหนีจะขออยู่เคียงบ่าพระพัสดาจนกว่าชีวาของข้าจะสิ้นบนเมื่อยามรุ่งเรืองเคยได้ร่วมยศเมื่อยามอัปยศก็จะไม่ขอย้ายนั่นเมื่อยามทุกยากก็จะไม่เปลี่ยนน้ำใจไม่อยากเป็นชาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายมันไม่ผิดอะไรกับผู้หญิงขายตัวเมื่อเคยอยู่สุขกินหวานก็อยู่ด้วยกันเรียกว่าจะขออดทนกัดกินก้อนเกลือกับพระเวสสันดรในยามยากขอหัวเราะร้องไห้เช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนเพราะเราจะเห็นคุณค่าของผัวของเมียคุณทำความรักอันบริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าปินเกศไม่เมตตาดวงชีวาของข้าจะเห็นส่วนจะก่อกองเพลิงให้รึงจำรูจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนดูสิมันล้ำลึกขนาดไหนคุณทำอยู่ในเรื่องของพระเวสสันดรแต่พวกเราหัวก็ดีแสนจะดีไปทำงานทำการส่งเงินมาให้เพ้อแป๊บเดียวนอกอกนอกใจมีผัวใหม่ทิ้งลูกทิ้งเต้าอะไรมากกว่านี้กันไปหมดนะเนี่ยพ่อเราไม่ได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรเอาละทีนี้เมื่อคุณค่าของชีวิตคุณค่าของคุณธรรมเราจะเห็นในเรื่องพระเวสสันดรนี่เองเด็กสองคนกันหาชาลีเมื่อพ่อแม่มอบให้เป็นทานตอนที่หลุดจากมือพราหมณ์วิ่งเข้าไปมุดอยู่ในน้ำเอาทักกะเอาน้ำเนี่ยบังองค์เอาใบบัวบังหัวเรียกว่าเอาอุดเอาวารีบังองค์บุษบงบังกล้าว ขออภัยเอาใบบัวบังไว้เดี๋ยวตัวเองก็แช่อยู่ในน้ำทั้งปริงทั้งอะไรกินแต่พ่อมาเยือนเรียกอยู่ในฝั่งนั้นลูกเอ้ยทุกที่เป็นทุกที่พราหมณ์เอาไปตีไปฆ่านั้นเป็นทุกน้อยนิดในวัฏสงสารทุกที่เราจะต้องลอยล่องในวัฏสงสารตายเกิดตายตกนรกหมกไหม้ขึ้นสวรรค์ไม่รู้จะจบจากสิ้นนั้นเป็นทุกยาวนานทุกยิ่งกว่านั้นลูกเอ้ย จงมาเป็นสำเภาทองเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือให้พ่อเธอที่จะไปสู่โพธิญาณหรือขนสรรพสัตว์ลูกของพ่อคงจะไม่เป็นคนพูดยากลำบากลูกเอ้ยได้ยินเสียงพ่อพูดอย่างนั้นมันก็ขานขึ้นมาแล้วขานขึ้นมาจากน้ำแล้วยอมเป็นยอมตายให้จุจกเอาไปจะไปกินไปฆ่าตรงไหนก็เอาไปพอไปถึงนู่นลงทางไปถึงกรุงศรีพีเชตุโดนพระเจ้าสนใจไม่เห็นจะไปไทยคืนตรงนี้ทั้งอมาตย์บริวารพากันตำหนิติชินนินทาพระเวสสันดรเป็นคนสิ้นคิดให้ทานจนถูกไล่ออกจากบ้านจากเมืองแล้วยังไม่พอให้ทานรถทานม้าทานช้างเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่น้อยแน่ให้ทานลูกทั้งสองก็จังได้สิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆทำไมยังให้ทานแม้กระทั่งลูกกับทั้งเมียลูกก็เถียงเถียงแทนพ่อบอกว่าตนเองทำไม่ได้แล้วยังมาดูถูกดูแคลนบอกพระเจ้าปู่เลี้ยงไว้ทำไมอมาตย์สอพอเรานี่ทำไมไม่ไล่คนนี้ดูสิคนอื่นเขาทำดีก็ยังไปติชิ้นนินทาตนเองทำอะไรไม่ได้เข็มเล่มเดียวก็ไม่รู้จักจะให้ทานเขาให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานแล้วมันหนักกับบาลอะไรคนพวกนี้เลี้ยงไว้ทำไมอมาตย์สอพอไล่ฆ่ามันนี่ดูสิ ลูกที่ดีรักษาเกลียดวงตระกูลของพ่อของแม่ไว้เราเย็นได้ชัดพระเจ้าสนชัยเรียกเขามานั่งในตักหลานทั้งสองไปนั่งอยู่นู่นอยู่ไกลๆห่างๆหม่อมฉันเดือนนี้เป็นทาสหม่อมฉันเดือนนี้เป็นข้าของชูชุกไม่ได้เป็นหลานของพระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ขติยราชเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใดเพราะนั้นจำเป็นปู่ต้องไถ่เกินมาจึงจะเป็นอิสรภาพเดี๋ยวสิและยังเป็นพยานให้ชูชุกอีกด้วยพอชูชกไม่ได้รักไม่ได้ขโมยมาจริงๆชูชกขอมาพ่อก็ให้มาจริงๆเป็นพยานให้ได้ดูความซื่อสัตย์ยุติธรรมมีในหัวใจของผู้ที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นแปลว่าในเรื่องพระเวสสันดรนี่ล้วนแต่บรรจุคุณธรรมไว้เต็มเปี่ยมเลยแล้วพวกเรามาเน้นกันตรงไหนเรากินข้าวปุ่นบุญพระเวทเทศมหาศาลร้อยเอ็ดหมื่นกินข้าวปุ่นบุญพระเวทร้อยเอ็ดหมื่นนู่นตอนที่พระเจ้าสีพีพระเจ้าสนชัยจะเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่พระนครให้ชาลีให้กันหานำทัพจัตุรงคเสนาไปเชิญขึ้นมาประกาศชาวบ้านให้ทำทาน60โยชน์4เอาสุภาให้เสร็จภายใน7วันที่ไหนสูงขุดลงที่ไหนต่ำถมให้มันราบเรียบจะไปเชิญพระเวสสันดรกลับคืนมาสู่นครหลังจากนั้นก็ประกาศไปสู่หมู่บ้านทั้งหลายที่มีทางผ่านให้พากันทำทางให้ดีๆและทุกๆหมู่บ้านจะต้องตั้งไหเล่าไว้บ้านละสิบไหสิบไหคาเมคาเมสตังกุมภาเมไรยัจสุรายัจยัสซามักคำหิปฏิดาท่านติเยนมะเคนะเอหินี่นี่บอกว่าหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านที่ทางผ่านคาเมคาเมสตังกุมภาต้องมีบ้านละร้อยไห้ร้อยไห้มีไรยะจะสุรายะจะให้ตั้งเล่าให้ตั้งสุรามีไรไว้หมู่บ้านละร้อยไห้ร้อยไห้ตามรายทางมักคำนี้ปฏิดาทันติเยนมะเคนะเอหิติให้ตั้งไว้ตามรายทางบ้านละร้อยไห้ร้อยไห้มังสาปูวาจะสังกุระยะกุมัสจัมมัตุสมันจะสังยุตตามักคำนี้ปฏิดาทันติเยนมะเคนะเอหิติอยู่ในกันมหาราชไว้อย่างนี้บอกว่าให้ตั้งเล่าไว้บ้านละร้อยไห้ร้อยไห้ตามรายทางมังสาหารมัชชะมังสาหารพวกเนื้อปลาสำหรับจะกินกับแก้มนอกจากนั้นก็ขนมสดขนมหวานขนมแดงงามังสาปูวาจะสังกุรยาพวกเนื้อมังสาหารและขนมแดงงาขนมหวานทั้งหลายกุมมาสจะมัชสังยุตตาขนมสดประกอบไปด้วยปลาคือข้าวปุ้นคือขนมจีนที่ทำขึ้นสดๆแล้วก็เอาปลาป่นมาทำเป็นน้ำขนมจีนตั้งไว้ให้ได้กินสนุกสนานหลังจากนั้นก็มีกลองมีดนตรีมโหรีตีเสพสนุกสนานตรงนี้พวกเราทำกันดีเหลือเกินทำกันดีเหลือเกินเอาแท้ๆตอนนี้ไอ้ที่อื่นเรามองไม่เห็นเลยไอ้ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการเชิญพระเวสสันดรเข้าสมในตอนที่ไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองนั้นเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงสูญเสียของมหาชนเป็นความสูญเสียของโลกอย่างใหญ่หลวงเปรียบเทียบกับโลกทุกวันนี้สูญเสียดุลยภาพทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือการพากันทางป่าการพากันทางป่าให้สิ้นไปคนโบราณของเราพูดนะอยู่ในกันนี่กันที่ พระเวสสันดรออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยท่านลองมีโอกาสลองสังเกตดูนะลองไปเปิดดูในพระไตรปิฎกเวสสันดรชาดกมหานิบาตคุตตกนิกายเล่มที่28ข้อที่183หน้าที่380ความสูญเสียของหมู่ประชาชนในเมืองสีผีเชษฐุดรในตอนที่ถูกชาวบ้านเดินขบวนไล่พระเวสสันดรนี้จากพระนครพระเจ้าสีผีไล่ออกไปนั้นเป็นความสูญเสียเท่ากับระบบนิเวศของโลกทั้งหมดคือป่าไม้ถูกทำลายลงหมดคนสมัยโบราณยังมองเห็นคุณค่าของป่าของไม้นะ ข้าบอกว่าเตสุมัตตากิลันตาวะสัมปตันติวนิพกังนิคมันเตมหาราเชสิวินังรัฐวัฒนีอเจสงวัตโพลุขังนานาพละทลังโรมังยะสาเวสันตรังรัฐาปภาเชนติอาทูสังอเจสงวัตโพลุขังสัพกามะทะทังโรมังอเจสงวัตโพลุขังสัพกามะราสาหังแปลว่าเมื่อพระราชาผู้ประดุงสีผีรัฐให้เจริญรุ่งเรืองเสด็จออกเราวันนี้พบคนยากจนเหล่านั้นเป็นดังคนเมาเป็นดังคนเหน็ดเหนื่อยพากันร้องไห้เกลือกปิ้งนั่งลงปรับทุกข์กันว่าอเจสุมัตโพลุกขังนานาพละทลังทุมังท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ้ยชาวสีผีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกเสียแล้วจากแฟนเหมือนคนทั้งหลายช่วยกันตัดต้นไม้ที่ให้ผลต่างเดี๋ยวอาเชสุงวัตโพลุกขังสภกามะทังทุมังการขับไล่พระเวสสันดรออกจากพระนครนั้นเหมือนคนทั้งหลายช่วยกันตัดต้นไม้ที่ให้ผลต่างๆกันที่ให้สิ่งต้องการทุกอย่างอันนำรถที่ต้องการทุกอย่างมาให้ในภาษาบาลีว่าอย่างนี้นะบอกว่าอาเชสุงวัตโพลุกขังสภกามะทังทุมังเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้ในป่าให้หมดสิ้นที่ให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความต้องการทุกอย่างอันนำมาเสียซึ่งความต้องการและรสที่ต้องการทุกอย่างมาให้ท่านจะมองเห็นคุณค่าอันนี้บ้างไหมล่ะการที่ขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองก็เหมือนการถางป่าออกจากแผ่นดินป่าไม้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างป่าไม้ให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการกินผลหมากรากไม้ต้นข้าวต้นปลาอะไรต่างๆเกิดมาจากพืชจากต้นไม้ยูกยาทานังทั้งหลายยารักษาโรคเราก็ได้มาจากป่าที่อยู่ที่อาศัยตลอดเครื่องนุ่งเครื่องห่มใยมากใยฝ้ายใยไม้เยื่อใยแห่งแม่ไม้ทั้งนั้นมันให้ทุกอย่างให้ฟ้าให้ฝนให้ความอุดมสมบูรณ์จึงมีภาษาบาลีว่าสภกามะทังทุมังอเจสงวัตโพลุกขังให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแต่บัดนี้เราก็ตัดต้นไม้เหล่านั้นซะแล้วอย่างนี้อาตมาว่ายิ่งเอาบุญพระเวสสันดรก็ยิ่งทำลายป่าในสมัยโบราณนะพอจะเอาบุญพระเวสสันดรไปแล้วดอกไม้หยุดตรงไหนต้นไม้เอาไปตัดมาทำดอกไม้พากันไปตัดมาทำธงโฉธงชัยพากันไปหาดอกฉาดดอกสะแบงรังต่อรังแตนอยู่ตรงไหนไปหาตัดไม้มาทำตูบทำพามมาเลี้ยงดูปูเสือไปหาฆ่าสัตว์ชีวิตความจริงในเรื่องพระเวสสันดรนั้นเขาลำพันเมื่อพระเวสสันดรออกเนี่ยอยู่ในกันนี้กันทานกันที่ให้ทานแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไปสวรรค์ประเวศตอนที่เข้าไปสู่ป่านี่เองคนทั้งหลายร้องไห้เกลือกกิ้งลำพึงลำพันว่าเหมือนตัดไม้ทั้งป่าทิ้งที่ให้ประโยชน์ทุกอย่างให้ฟ้าให้ฝนให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างบัดนี้พระเวสสันดรออกไปเสียคนเดียวเหมือนการทำลายป่าหมดทั้งแผ่นดินดูเสร็จแล้วในการที่จูชกจะไปขอพระเวสสันดรในการจุลมังวรรณนาและก็มหาวรรณวรรณนาคือจุลผลมหาผลป่าน้อยป่าใหญ่นั่นจะเป็นวรรณกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าเราได้ฟังดีๆในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเราต้องเสียเวลาในการฟังชื่อของต้นไม้ของนกสัตว์ป รีของสัตว์บกพวกแรดพวกเสือกระทิงโครานพวกวางมีตลอดทั้งนกนานาชนิดและก็พวกต้นไม้ทุกชนิดเองและย่างพ่ายปลายมันสาวสูงพลเพื่อนนกหน่อยเลื่อนบินไปศาลาไม่หั่งพันทะนั่งขอป่าว่าหรือว่าไม่ย่างพ่ายปลายมันสูงพลเพื่อนไล่ไประหว่างต้นไม้ทุกชนิดซึ่งบัดนี้มันก็สูญพันธุ์ไปเราก็อยากจะรู้ชื่อของต้นไม้อยากจะเห็นความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าวรรณกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในกันของพระเวสสันดรจุลพลมหาพลจุลมหาจุลวรรณวรรณนามมหาวรรณวรรณนามนอกจากนั้นก็ไรนกนาจุขานกกระโดกห้องบินไปสังฆานกใส่เล่าเหตุการณ์บอกข่าวสารทุกสิ่งห้องแล้วยิงบินไปก็เอาไปบางทีเราก็คิดไม่ถึงโอ้ยจะเป็นไรมหาแสดงอย่างนกนกผู้เปรียบเลยบอกมาจากรู้จักชื่อมันยังต้องมาเสียเวลาไหมความจริงท่านอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้ในวันวรรณกรรมวรรณกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้หมดสตีตัดอะไรต่างๆสารพัดอย่างอยู่ในนี้สัตว์ตัวใหญ่ๆเล็กๆหลังจากนั้นก็มาลำพังถึงการทำลายพระเวสสันดรออกไปมีค่าเท่ากับทำลายป่าทั้งหมดป่านั้นเหมือนพระเวสสันดรพระเวสสันดรใครมาขออะไรท่านก็ให้หมดหัวใจของท่านอยู่ที่การเสียสละป่าทั้งหลายไม่มีโทษมีแต่คุณแต่มนุษย์ไปทำลายเสียนี่สิท่านได้ยินเสียงนี้จะตกใจมันเป็นเสียงนกอยู่ที่นี่แหละเป็นที่อยู่เหมือนกับที่พูดถึงพระเวสสันดรวัดอาตมาอยู่นี่ท่านฟังเทศไปได้ยินเสียงไก่ป่าขันได้ยินเสียงนกยุงเร่าร้องนกกาเบาไม่ว่าจะเป็นโพระดกนกเขานกสารพัดที่นี่มันอยู่กับมนุษย์อย่างคุ้นเคยเหมือนกับที่พระเวสสันดรไปอยู่นั่นแหละแต่ยังไม่มีสัตว์ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มีคนมาบอกว่าจะเอาเก้งมาให้7ตัวแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่มีกำแพงใครจะบริจาคตาข่ายใหญ่ๆอาตมาก็ไม่ชอบขังสงสารมันจะบาปอยากจะให้มันอยู่โดยธรรมชาติทีนี้ถ้าพวกเราจะเชิญพระเวสสันดรกลับสวนนครอาตมาว่าไม่ควรจะไปเชิญเอาผ้าพระเวทเขียนรูปพระเวทแล้วก็ไปเฮกินเหล้ากินยาฟ้อนมาให้มันจบไปถ้าจะเชิญพระเวทเข้าสวนนครก็จงพากันปลูกป่าเดี๋ยวนี้อาตมาต้องทุ่มทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสินก็เอาเงินทอดผ้าป่าทอดกฐินเอาไปซื้อที่ดินเวนคืนเอาไปแย่งนายทุนคืนมาไปซื้อสวนมันสำปะหลังคืนมาปลูกป่าได้200ไร่ได้ล้อมรั้วหมดแล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นหนี้เขาอยู่ตารางวาละ15บาทไม่เท่ากับเหล้าขาวขวดเดียวเหล้าขาวขวดหนึ่งตั้ง40บาท40บาทซื้อได้ตั้ง2ตารางวาครึ่งฝังก็พอฝังเผาก็พอเผานั่งสมาธิก็ได้ตั้งหลายคนถ้าผู้ใดคิดว่าการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้การทำบุญด้วยการซื้อที่ดินคืนมาปลูกต้นไม้นั่นเป็นการเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่พระนครเดี๋ยวนี้เราไล่พระเวสสันดรนี้หมดแล้วแล้วก็ทำท่าไปเชิญส่วนสายโยนส่วนนางพญาบุลมาสีส่วนสายต้นแก่นเงาจอมเจียงเจ้าจอมจากบุญสุขเสยสมสักไปเข้าไปพุทธเจ้าท่านพระอาบัติทุกกฎอาตมาก็มาเล่าดูว่าทำเป็นเหมือนกันแต่มันเชิญให้ลมแรงๆหมดลมไปเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรสนุกสนานเพลิดเพลินพระบางองค์เติมซุปเปอร์ก๊อกเข้าไปอีกมีกินแต่แม่งแต่แม่งตรงการในเสียงดีไม่ใช่อะไรให้มันเคลือบเคลิ้มถ้าจะเชิญพระเวสสันดรก็ดังกล่าวแล้วว่าการที่ไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองอัจเฉสุมวัตโพลุกขังนานาพระทะลังทุมังอัจเฉสุมวัตโพลุกขังสัพกามะทะทังทุมังยะทาเวสันตรังลัทธาปะพาเชนติอทุสกังการที่มหาชนทั้งหลายไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีพิษมีภัยผู้พดุงสีพีนครให้อยู่เย็นเป็นสุขออกไปเหมือนกับพากันตัดต้นไม้ทั้งหลายที่ให้ประโยชน์ที่ปรารถนาทุกประการเหมือนกับตัดต้นไม้ทั้งหลายที่ทรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ทุกประการดูดฟ้าดึงฝนอุ่มน้ำไต่ดินไม่ให้เหือดแห้งไม่ให้ความร้อนในโลกสูงขึ้นทั้งหมดนั้นมีคุณมีค่าเมื่อทางป่าหมดก็เหมือนไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง ไปพระเวสสันดรออกจากเมืองก็เหมือนพากันทำลายสิ่งแวดล้อมทางป่าดงพงไพ่ถ้าจะให้ดีจะเชิญพระเวสไม่ควรจะไปเชิญด้วยเสียงอย่างนั้นไปเชิญพระเวสพากันมาปลูกต้นไม้ให้มันคืนมาสู่สภาพเดิมถ้าหากท่านเห็นต้นไม้ชนิดใดที่มันประทับใจที่สุดจงไปขุดเอาไว้ต้นหมากเหงวต้นยางโดยเฉพาะต้นหมากเหงวภาคอีสานบ้านเราเนี่ยมันเย็นขุดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปทั้งดินทั้งอะไรไปตั้งไว้ข้างตุ่มน้ำกินน้ำเหลือก็เทลงไปให้มันมีความสดชื่นเลี้ยงมันไว้ก่อนพอถึงเดือน6เดือน7ฝนลงอาตมาจะประกาศปลูกต้นไม้ให้นำของท่านมาร่วมกับอาตมาจะมาสร้างดงคิดหอดดงดานดาวดงไงเดิมดาเป็นบนแสนสะเศร้าแผ่พันกระเสริมสนในควงฟังผอมลีกังตะลุงคางองมังเห็นแหลกไก่มีเหม็ดลิ้นแล่นบัดในแปลงเกิดแล้วบ่มีหอมบังหัวคุ้นหัวสุดสายตาบ่มีม่วนใหม่ธรณีโอข้างโอยแขนขังห้องห้ำใหม่ห้าใหม่บ่มีเวทสันดอนและเจาะเสพไปลีอยู่ไซเชิญพระเวทสันดอนกลับคืนจากพรงไพสุพรรณครก็คือการเวนคืนป่าดงพรงไพให้แผ่นดินมาเด้อพากันมาปลูกต้นไม้ร่วมกันพี่น้องทั้งหลายใครมีต้นไม้อะไรที่ประทับใจใกล้บ้านใกล้ช่องไปโคตรเอามาเลี้ยงไว้จนถึงมันปลูกแล้วเอามาถ้าเรามาได้คนละต้นมาสักหมื่นคนได้หมื่นต้นป่าดงพงไพจะกลับมาอาตมาคิดว่าปีนี้จะต้องทุ่มเทอย่างหนักสำหรับป่าดงพงไพไม่ต้องรอคอยให้ผู้ใดมาช่วยพวกเรานี้แหละช่วยกันเอาพระเวสสันดรกลับสู่นครแล้วฝนฟ้า